Christian, du kan høre, skibsorkestret er begyndt. Ja, de er begyndt at trutte, men det er nok, fordi vi skal over til truttemand. Ja, han har jo fået taft på hjernen. Det er nogle flot fyr, ham kapelmesteren. Ja, og tænk, at der er offret 40.000 på hans uddannelse. 40.000, ja, der kan man se, at man får et mad for pengene. Kapelmesteren må få fire. 1, 2, 3, 4. Folk emigrerer i by og på land. De tager afsted over sø og salten vand. Hjemme i Tikøb, der bor ikke flere. Så nu vil vi også emigrere. Jeg har en hængst og en ko og en so og en malkegjæd. Dem tager vi også med, dem tager vi også med. Krogen den lukker, når vi damper af og tager afsted til Amerika. De amerikanske pin-upper med baddragter på lover en del, så de kan jo nok forstå. Af vores bedammer, der aldrig kan lade og sko i fred. Dem tager vi ikke med, dem tager vi ikke med. Sikke de skarveste, dengang vi sagde, at vi tager afsted til Amerika. Gasjen er pakket. Nej, du måtte begynde nu, og så siger du gasjen. Du ved godt, du skal sige bagasjen. Jamen, jeg tænker kun på gasjen. Ja, det gør du. Og jeg har jo også sagt til dig, at vi skal begynde sammen, og vi skal slutte sammen. Ja, og skulle vi blive fra hinanden, så kan vi jo mødes nede i baren. Ja, eller hos kahytjomfruen. Ja, jeg tror, at hun kan hytte sig. Og jeg er så søvnig, du. Nå, det var da kedeligt. Hvorfor det der? Og jo, jeg har ikke sovet i flere dage. Nå. Men heldigvis så er jeg sovet lidt om natten. Ja, jeg har været i seng de sidste 14 dage. Nå, hvad har du så gjort? Det skal jeg sige dig, Christian. Jeg har sovet på divan. Den var god, hva? Ja. Hør, kapelmester, må vi ikke få fire til, men denne gang vil vi have den på amerikansk, ja. 1, 2, 3, 4. Bagagen er pakket, og alting er klart. Vi tager derover via middelfart. Tøsten skal slukkes, det husker vi bruge. Men mundt og ette, det skulle gå. Vi har 50 flasker snaps, altså Aalborg, de ved besked. Dem tager vi også med, dem tager vi også med. Så har vi nok til de to første dage, når vi går i land i Amerika. Og vi har fået 70 kasser Tuborg Eksport. Dem skal vi også have med, når vi tager bort. Den halve sødmæk, som vi fik for ærende sig enighed. Den tager vi ikke med, den tager vi ikke med. Den slags produkter skal vi ikke have, når vi går i land i Amerika.